ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการในช่วงทางแห่งความดีนะคะก็เริ่มต้นเป็นศักราชที่3แล้วนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมพุทธศักราช2544เรื่อยมานะคะและเราก็กำลังนำทางความดีเรื่องจิตนี้เที่ยวไปไกลมาอ่านให้ฟังค่ะก็มีเรื่องประกอบที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเป็นเรื่องประกอบเกี่ยวกับพระภาคินัยสังฆรักขิตนะคะสังฆรักขิตผู้เป็นหลานค่ะเราจะอ่านให้ได้ฟังกันก่อนนะคะแล้วสักครู่หนึ่งหลังจากอ่านจบท่านอาจารย์วสินอินทศระก็จะมาขยายความเพิ่มเติมให้ค่ะพระศาสดาประทับที่เทศวนารามเมืองสาวัตถีกุลบุตรผู้หนึ่งชาวเมืองสาวัตถีนั่นเองฟังธรรมของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขออุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วปรากฏนามว่าสังฆรักขิตได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์หลังจากบวชแล้วเพียง 2-3 วันน้องชายของพระสังฆรักขิตนั้นมีบุตรชายคนหนึ่งให้บวชในสำนักของพระสังฆรักขิตผู้เป็นลุงและพระนั้นก็ชื่อสังฆรักขิตเหมือนกันจึงเรียกกันว่าภาคินัยสังฆรักขิตคือสังฆรักขิตผู้เป็นหลานเธอจำพรรษาที่วัดใกล้บ้านแห่งหนึ่งได้ผ้าวัดสิกาสาดกคือผ้าจำนำพรรษามา2ผืนผืนหนึ่งยาว7ศอกอีกผืนหนึ่งยาว8ศอกเธอกำหนดในใจว่าจะถวายผืนที่ยาว8ศอกนั้นแก่หลวงลุงจึงไปคอยพระเถระอยู่ณที่อยู่ของท่านเมื่อหลวงลุงมาก็ทำการต้อนรับรับบาตรจีวรอาราธนาให้พระเถระนั่งล้างเท้าและถวายน้ำดื่มพัดพระเถระอยู่ครู่หนึ่งแล้วนำผ้ายาว8ศอกออกมาถวายอ้อนวอนขอให้หลวงลุงรับไว้เพราะเป็นความตั้งใจของตนตั้งแต่ได้มาแต่ท่านลุงปฏิเสธบอกว่าผ้าสำหรับใช้ของท่านมีบริบูรณ์แล้วขอให้พระสังฆรักขิตเอาไว้ใช้เองพระสังฆรักขิตผู้หลานอ้อนวอนถึง3ครั้งพระเถระก็หารับไม่คงยืนยันอย่างเดิมพระหลานชายน้อยใจว่าโดยฐานะทางสายเลือดก็เป็นหลานเมื่อบวชก็เป็นสัทธิวิหาริกคือเป็นศิษย์อุปัชฌาย์แม้เป็นเช่นนี้ท่านไม่ประสงค์ใช้สอยร่วมกับเราท่านรังเกียจในการรับผ้าสาดกที่เราตั้งใจมานานที่จะถวายเราจะเป็นสมณะอยู่ทำไมเราควรจะสึกไปเป็นคฤหัสถ์เธอคิดดังนี้แล้วได้คิดต่อไปว่าการครองเรือนตั้งตัวได้ยากควรจะทำอะไรกินมองเห็นทางอยู่อย่างหนึ่งก็คือเอาผ้าซาดก8ศอกไปขายแล้วซื้อแม่แพ้มาตัวหนึ่งแม่แพ้ออกลูกเร็วเมื่อแม่แพ้ออกลูกแล้วจะขายลูกแพ้เอามาทำต้นทุนเมื่อรวมเงินได้มากแล้วจะหาหญิงคนหนึ่งมาเป็นภรรยาต่อมาจะมีลูกด้วยกันคนหนึ่งจะพาลูกนั่งเกวียนมาหาหลวงลุงเราจะอุ้มลูกแต่แม่เขาบอกว่าให้เราขับเกวียนเขาจะอุ้มลูกเองโดยความเผลอเลอลูกหล่นลงไปอยู่ที่ทางเกวียนแล้วเกวียนจะทับลูกเราโกรธภรรยาจับเอาด้ามประดับตีหัวมันคิดมาถึงตอนนี้พระสังฆรักขิตเอาด้ามพัดตีหัวหลวงลุงพอดีเพราะเพลินไปว่าเป็นภรรยาของตนพระเถระคิดว่าทำไมพระหลานชายจึงทำอย่างนี้กำหนดจิตจึงรู้เพราะท่านเป็นพระอรหันต์จึงกล่าวว่าสังฆรักขิตเธอตีมาตุคาไม่ได้แล้วเรื่องอะไรจึงมาตีเราเอาเล่าพระสังฆรักขิตคิดว่าตายจริงพระอุปัชฌาย์รู้เรื่องที่เราคิดด้วยเราจะอยู่เป็นพระได้อย่างไรต่อไปเราจะสึกล่ะดังนี้แล้วได้วางพัดใบตาลแล้วออกวิ่งหนีภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นออกวิ่งไล่ตามแล้วก็จับมาได้พากันไปเฝ้าพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงทราบเรื่องทั้งปวงแล้วตรัสว่าภิกษุเธอทำกรรมหนักอย่างนั้นทำไมเธอเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งผู้มีความเพียร ธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าเช่นเราควรมีความเพียรให้เขาเรียกตนว่าเป็นพระโสดาบันหรือสกทาคามีอนาคามีจะไม่ควรหรือเธออย่าคิดอะไรไปมากเลยมาเถิดมาฝึกฝนอบรมจิตธรรมดาจิตย่อมรับอารมณ์ได้ไกลท่องเที่ยวไปไกลเธอควรพยายามสำรวมจิตเพื่อให้ละราคะโทสะและโมหะอันเป็นเครื่องผูกแห่งมารดังนี้แล้วตรัสพุทธพจน์ว่าทุรังคมังเอกจรังเป็นอาทิมีนายดังพรรณนามาแล้วตั้งแต่ต้นจบพระธรรมเทศนาพระภาคินัยสังฆรคิตได้บรรลุโสดาปัตติผล ทางแห่งความดีนะคะเรื่องประกอบก็จบลงแค่เพียงเท่านี้นะคะเราก็มาฟังคำขยายจากอาจารย์วสินอินทสระกันค่ะตลกดีค่ะอาจารย์ค่ะเป็นจุเป็นจ่าเลย คิดไปไกล คิดไปไกลมากเลยค่ะแล้วก็จะเห็นได้ว่าเป็นคนขี้น้อยใจเอามากๆทีเดียวเลยนะคะอาจารย์ค่ะ เอาผ้าไปถวายเลยท่านอุปชาท่านไม่รับ ค่ะเป็นผู้ชายแล้วขี้งอนได้ยังไง นี่มีข้อที่จะขอแก้ไขที่หนึ่งนะครับ ค่ะ วัตติกาสาดกในหนังสือก็ใช้คำว่าผ้าวัตติกาสาดก วัตติกาสาดกนะคะ แล้ววงเล็บว่าผ้าจำนำพรรษาอันนี้ไม่ถูกนะฮะไม่ถูกมันต้องผิดตัวใดตัวหนึ่ง จริงๆเป็นผ้าอะไรคะอาจารย์ คือว่าถ้าใช้คำบาลีว่าวัตติกาสาดกอันนี้หมายถึงผ้าที่ผ้าอาบน้ำฝนนั่นนะครับผ้าที่เขาถวายก่อนเข้าพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนนะคะ ผ้าที่เขาถวายก่อนเข้าพรรษานะครับก่อนเข้าพรรษา1เดือนนี้ท่านจะอนุญาตให้รับผ้าที่เขาเรียกผ้าวัตติกาสาดกผ้าที่จะถวายในโอกาสเข้าพรรษา ค่ะมีหมายเหตุที่ฟูดโน้ตด้วยค่ะอาจารย ์ถ้าเป็นวัดสาวถ้าเป็นผ้าจำนำพรรษานี่ต้องใช้คำว่าวัสาวาติกะ วัสาวาติกะสาดก ในฟุตโน้ตว่าไงฮะ ในฟุตโน้ตเขียนว่าผ้าที่มีผู้นำมาถวายแก่ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ3เดือนค่ะ ถ้าอย่างนั้นคำบาลีต้องเป็นวัสาวาติกะ วัสา วัสาวาติกะ วัดสา ถ้าอย่างนั้นท่านผู้ฟังที่มีหนังสือถือว่าน ้ อง อาจ ช่วยแก้คำนี้ด้วยนะ ได้ค่ะวัดสาวาสิกะสาดกนะคะ วัดสาวาสิกะ ค ่ ะ ไม่ใช่วัดสิกะ ค ่ ะ วัดสาวาสิกะสาดกหมายถึงผ้าที่มีผู้นำมาถวายหลังจากครบพรรษาแล้ว ค่ะดีจังเลยค่ะคนมีหนังสือก็โชคดีที่ว่าได้แก้ไปด้วยนะคะ ก็ขอแก้ด้วยกับมันต้องผิดตัวใดตัวหนึ่ง ถ้างั้นเราก็ต้องแก้ในต้นฉบับด้วยใช่ไหมคะอาจารย์คะก่อนที่เราจะส่งลงพิมพ์ ต้นฉบับด้วยครับ ค่ะ นี่ตอนหนึ่งนะฮะทีนี้มีอะไรที่น้องต้องการให้ที่ว่าอธิบายหรือเพิ่มเติม ก็รู้สึกสะดุดใจสองประการนะคะคือจะเห็นได้ว่าผู้ชายก็ใจน้อยเป็นนะคะ คร ับ ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายกิเลสมันก็ตัวเดียวกันใช่ไหมคะอาจารย์คะเพียงแต่ว่าต่างกันตรงที่ว่าใครสะสมกันมามากน้อยแค่ไหน คร ับค่ะแล้วก็เห็นได้ว่าโอ้โหแบบพอเราขาดสติปุ๊บนี่นะคะผลเป็นเรื่องยาวมากเหมือนกับละครจริงที่ปรากฏอยู่ในจอภาพแห่งจิตเลยอะค่ะค่ะแล้วก็ทำให้เกิดภัยได้ค่ะถ้าหากว่ายิ่งเจอคนที่เขามีอย่างนี้เขาเรียกว่าเจโตหรือเปล่าคะอาจารย์คะ ท่านได้เจโตปริยญาณนะ ฮะ ได้เจโตปริยญาณ แต่ก็ชื่นชมพระภาคินัยสังฆรคิตที่เป็นผู้ที่มีกระตันอยู่นะคะ คร ับ แล้วก็คิดถึงหลวงลุงก่อนอื่นแล้วก็เลือกผ้าที่ดีที่สุดยาวที่สุดให้แก่หลวงลุงด้วยนะคะ ก็คือพระอรหันต์ที่ท่านได้เจโตปริยญาณนะฮะได้อย่างปัญญาข้อที่ว่าเจโตปริยญาณเนี่ยท่านจะรู้ว่าใครคิดอะไรแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์ธรรมดาไม่ได้เจโตปริยญาณนะฮะก็จะไม่รู้จะใครคิดอะไรท่านก็จะไม่รู้ท่านเพียงแต่หมดกิเลสส่วนตัวของท่านเองเท่านั้นแต่จะไม่รู้จิตของผู้คือต้องได้อภิญญาได้เจโตปริยญาณมีเรื่องเล่าในมหายานนะฮะในพุทธศาสนามหายานก็มีพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้วมีสามเณรเดินตามหลังแล้วก็ให้สามเณรถือบาตรถือร่มถืออะไรตามหลังสามเณรก็เดินไปก็คิดเอ๊ะเราเป็นเณรนี่ลำบากจังเลยต้องเดินถือร่มถือบาตรอะไรของพระท่านอาจารย์นะต่อไปขอเป็นพระพุทธเจ้าดีกว่า โอ้โห เขาเป็นพระพุทธเจ้าท่านอาจารย์ที่ท่านเดินอยู่ข้างหน้าท่านรู้ท่านบอกเนนเอาบาตรเอาร่มมาให้เราจะถือเองเอาบาตรเอาร่มไปถืออันนี้ก็เนนก็เดินสบายพอเดินสบายเขาก็เลยอยากเป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระอรหันต์ธรรมดาก็พอแล้วต่อไปข้างหน้าพระเถระที่เดินนำบอกเน้นเอาบาตรเอาร่มไปถือทำอย่างนี้นะครับกลับไปกลับมาอยู่บ่อยๆเน้นก็คิดกลับไปกลับมาอยู่บ่อยๆเน้นก็สงสัยก็ถามว่าท่านครับทำไมท่านให้ผมถือบาตรถือร่มแล้วก็เอาไปถือเอง ยังไม่เฉลียวใจ ยังไม่รู้ครับท่านอาจารย์ท่านก็บอกแล้วตอนที่เนรคิดว่าเนรจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยผมให้พระพุทธเจ้าถือร่มถือบาตรผมไม่ได้หรอก ค ่ะนั่นก็ผมต้องเอามาถือเองผมเป็นพระอรหันต์ธรรมดาอันนี้พอเนรคิดว่าเอาไม่เอาแล้วเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็พอแล้วอย่างนั้นก็ตามกับผมนะครับผมก็เลยให้ถือบาตรถือร่มต่อไป ค่ะ อันนี้นะฮะเดี๋ยวท่านรู้ อุบายในการสอน ครับ ท่าน รู้ทีนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้ๆทำนองนี้มีอุบาสกคนหนึ่งก็เลื่อมใสพระรูปหนึ่งมาก ค่ะ ทีนี้ก็มาดูอุปถากบำรุงต่อมาก็ขอบวชตอนอายุมากแล้วก็เดินไปบิณฑบาตด้วยกันกับพระอาจารย์ เดินไปก็กดถามไม่ได้ฮะถามท่านครับพระอรหันต์นี่เป็นอย่างไรพระอรหันต์นี่เป็นอย่างไรพระอริยเจ้านี่เป็นอย่างไรท่านอาจารย์ท่านก็บอกคุณแปลกนะคนเราเนี่ยบางคนเนี่ยอยู่กับพระอริยะแต่ไม่รู้จักพระอริยะก็เงียบกันไปเดินไปก็เดี๋ยวก็ถามอีกท่านครับพระอรหันต์พระอริยเจ้านี่เป็นอย่างไรคุณแปลกนะคนเรานี่อยู่กับพระอริยะก็ไม่รู้จักพระอริยะก็ถามกันอยู่อย่างนี้ตอบกันอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วตอนหลังก็จึงรู้ว่าท่านอาจารย์ของตัวเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยะแต่ท่านก็ไม่ตอบตรงๆท่านก็ตอบเลี่ยงไปเลี่ยงมา แสดงว่าจิตที่ไม่มีสตินั้นเนี่ยขาดปัญญาจริงๆเลยนะคะ แล้วในที่เดียวกันนั้นท่านบอกว่าการเห็นพระอริยะไม่ต้องเห็นด้วยตาไหนไม่ใช่เห็นด้วยตาเนื ้ อต้องรู้จักด้วยปัญญาไม่ใช่รู้จักด้วยตาเนื้อสำหรับการเห็นพระอริยะด้วยตาเนื้อเนี่ยหมาแมวมันก็เห็นแล้วหมาแมวที่อยู่ก กับวัดกับสำนักที่มีพระอริยะมันก็เห็นแต่มันไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นการเห็นพระอริยะนี่มันต้องเห็นด้วยตาเนื้อด้วยตาปัญญาด้วยตาปัญญาด้วยญาณด้วยปัญญาสมองเนี่ยครับ มีจุดหนึ่งที่น้องก็ได้จากประสบการณ์ตนเองนะคะคือปกตินี่จะไม่ชอบไปงานเลี้ยงแล้วก็ไม่ชอบไปสังสรรค์เสวนาอะไรกันมากมายนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราไปงานเราจะต้องเจอคนหลากหลายนะคะอาจารย์คะแล้วบางทีเนี่ยเราจะต้องฟังเรื่องเก่าเล่าใหม ่ เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ก่อให้เกิดปัญญาโดยเฉพาะเป็นเรื่องส่วนตัวที่เหมือนกับพร่ำเพรอบางคนเนี่ยเจอเขากี่ปีก็ตามแต่นะคะนานๆเจอกันทีเขาจะพูดแต่เรื่องอย่างเงี้ยฉายซ้ำแล้วซ้ำอีก เล่ าเรื่องเดิมนะคะเราก็ต้องอย่างนั้นนะคะก็พูดได้แค่นี้ค่ะ ค ่ะแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกการไม่เจริญสติเนี่ยทำให้เราพร่ำเพรอจริงๆแล้วก็เสียเวลาเสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน ์ แล้วก็ไม่ได้สังเกตด้วยว่าบรรยากาศของคนรอบข้างนั้นเขามีความรู้สึกอย่างไรแต่ถ้าหากว่าเราหันมาสังเกตจิตเราจะรู้แม้กระทั่งจิตของคนอื่นเขานึกคิดคือสังเกตอากับกิริยาเขาได้แล้วก็สังเกตได้ว่าเรากำลังทำให้เขาเกิดความรำคาญหรือเปล่าและขณะเดียวกันบางครั้งนี่นะคะเหมือนกับว่าเพื่อให้บรรยากาศมันดีบางครั้งเราก็ต้องสนุกไปตามสังคมนะคะพอเราเผลอปล่อยใจสนุกไปตามสังคมบางครั้งมันก็สนุกจริงเหมือนกันนะคะอาจารย์คะพอกลับมาเท่านั้นโอกาสที่เราจะแบบ เห็นความคิดแล้วจบก่อนที่ความรู้สึกปรุงแต่งต่างๆจะเกิดนี่นะคะมันยากค่ะอาจารย ์ ค่ะพอมีความรู้สึกอะไรไปต้นเนี่ยบางทีมันมีความปรุงแต่งเข้ามาเลยแล้วถ้าหากปล่อยอย่างนี้บ่อยๆเราก็บอกไม่ไหวละเราจะต้องหันมาทำสมาธิอยู่สักพักหนึ่งเราก็จะมีพลังขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะได้กลับมามองได้แล้วก็ตัดตอนความต่อยาวตรงนั้นให้สั้นลงก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้เวลาที่มีค่าที่สุดก็คือเวลาที่เราหันมาอยู่กับการเจริญสติแล้วก็มองเข้าด้านในนี่นะคะถ้าส่งจิตออกนอกแล้วมีแต่เรื่องที่มันไร้ค่าเปล่าประโยชน์นะคะจิตไม่สงสัยเลยว่าทำไมผู้ที ่ยิ่งถ้าคนเมาก็ยิ่งแย่ ค่ะโอ้โหน่าเบื่อมากที่จะฟังเขาย ิ่งพูดแต่เรื่องเดิมนั่นแหละ ค่ะ พูดไร้หนสิบคนไร้หนเขาพูดอยู่เรื่อง ค่ะแต่พอมีคนที่มีปัญญามาพูดนะคะไม่ว่าเขาจะมีปัญญาเป็นปราชญ์อยู่ศาสตร์ใดก็ตามแต่นี่นะคะเราฟังแล้วเราสุขเรามีความรู้เรามีความสุขเรารู้สึกว่าเวลานั้นได้มีโอกาสพัฒนาแล้วก็คุ้มค่าดูว่าคนคนนี้ที่เขามีปัญญานี้นะคะเป็นคนที่น่าอยู่ใกล้อ่ะค่ะแต่ถ้าใครพยายามที่จะอวดตัวเองแล้วก็พูดแต่เรื่องที่ยัดเยียดให้คนฟังเขาคับข้องอะไรแบบนี้นะคะรู้สึกว่าช่างไม่มีเสน่ห์เลยค ่ ะ อันนี้ไงน้องเข้าหลักที่พุทธเจ้าท่านตรัสว่าปัญญารู้ได้ด้วยการสนทนา ค ่ ะ สัจจายปัญญาวิธีตักกะแต่ปัญญาของคนรู้ได้ด้วยการสนทนา ค่ะ ก็คนที่น่าเบื่อก็คือว่าไม่มีเรื่องจะพูดก็พูดเรื่อยๆไป ค ่ ะ แล้วก็หมดเรื่องจะพูดแล้วก็ไม่หยุดพูดก็น่าเบื่อ ค ่ ะ เพราะงั้นก็คนที่เขาฉลาดหรือว่ามีปัญญาลุ่มลึกเขาก็จะพูดเท่าที่จำเป็นพูดเท่าที่จำเป็นแม้ในวงสมาคมหรือในที่ไหนๆก็ตามเขาก็จะพูดเท่าที่จำเป็น บางคนไม่พูดนะคะแต่เรารู้สึกค่ะแล้วเขาก็ส่งความรู้สึกมาแล้วแค่มองหน้ากันเราก็รู้สึกสัมผัสถึงความรู้สึกที่มีต่อกันได้ค่ะแค่มองตาเราก็รู้สึกเราสื่อสารกันได้ในระดับหนึ่งแล้วการที่สื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดแต่ใช้ความรู้สึกนี่นะคะแล้วยิ่งเป็นความรู้สึกที่เข้าใจกันแล้วก็ถูกต้องนี่นะคะเรายิ่งมีความรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าการใช้คำพูดซะอีก ครับครับใช่แล้วก็ความรู้กับใช้จากการโอ้อวดอันนี้ก็เป็นความดีที่หาได้ยากอย่างหนึ่งในโลกนะฮ ะ มีทรัพย์ประกอบด้วยการแบ่งปันความรู้แบบจากการโอ้อวดอะไรทำนองนี้นะฮ ะ ก็เป็นสิ่งมีเป็น ่หาได้ยากในโลกหรือหาได้น้อยนะครับคนที่มีความรู้แล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวหรือสงบเงียบเตรียมตัวส่วนมากก็มักจะเที่ยวเดินแกว่งดาบอยู่เลยเพราะมันมีดาบแล้วก็ถอดฝักแล้วเดินแกว่งดาบอยู่เรื่อยทีนี้ถ้าคนที่ฉลาดที่ก็เขาก็มีดาบจริงอ่ะคมก็คมแต่ว่าเขาก็เก็บเอาไว้ใส่ฝักเอาไว้ห่อผ้าเอาไว้มีคิดจำเป็นถึงจะดึงออกมาใช้ มันก็คำพูดคำจาอะไรก็อะไรต่างๆนี ่ เป็นสิ่งสำคัญในวงสมาคมนะฮ ะ จะให้แตกกันก็ได้จะให้ดีกันก็ได้ถังว่าลมปากอย่างเขาว่าลมปากนะน้องนะ ค ือจะเป่าของให้ร้อนก็ได้จะเป่าของให้เย็นก็ได้เวลาของร้อนเราก็เป่านะข้าวต้มร้อนๆนี่ก่อนที่เราตักขึ้นมาแล้วจะข้าวปากเราก็เป่า เป่าให้เย็นลง เป่าให้เย็นแต่ว่าบางทีเราก็เอาเป่าฝ่ามือเป่าอะไรให้มันร้อนเนี่ยก็มีเป่าให้ร้อนก็ได ้ นะลมปากนี่เป่าให้ร้อนก็ได้เป่าให้เย็นก็ได ้แต่ลมปากของคนที่ชอบโอ้อวดแล้วก็ข่มทับคนอื่นนี่มันร้อนจริงๆนะคะอาจารย์คะ เป่าให้ร้อน ค่ะวันก่อนนี้ก็คือความที่เราจะต้องไปทำกิจกรรมต่างจังหวัดกันนี้นะคะเราก็ต้องจัดรถกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่ารถคันไหนใครจะนั่งก็ต้องแบบแบ่งๆกันไปดังนั้นเราจึงต้องไปนั่งรถกับคนที่ไม่คุ้นเคยนะคะแล้วเราก็เลยได้รู้พฤติกรรมอย่างหนึ่งแล้วก็วัดใจตนเองด้วยว่าสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยแล้วเขาอยากจะรู้จักอย่างคุ้นเคยแต่เวลาตรงนั้นมันยังไม่ให้อ่ะค่ะก็คือว่ามันเร็วเกินกว่าที่เขาจะมาสอบถามทุกอย่างเหมือนกับว่ามาสัมภาษณ์เราถึงเรื่องที่เป็นเนื้อหาหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวทั้งหมดแล้วเขาก็จะพยายามบอกว่าเขาคือใครขนาดไหนเก่งยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้เราเห็นเลยค่ะอาจารย์ว่าสภาวะใจมันกระเพื่อมมากเลยล่ะค่ะแล้วมันส่งผลที่ระบบประสาทด้วยนะคะว่าเราจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเราเวียนหัวมากเลยค่ะจนในที่สุดบอกว่าขอจอดรถที่ปั๊มแล้วก็เปลี่ยนรถดีกว่าครับไม่ไหวแล้ว เธอไม่ไหว เธอไม่ไหวเขารู้สึก ฟังไม่ไหว มันเวียนหัวแล้วลมมันจะออกหูอะค่ะแล้วก็มีคนอู่ต้องห่างๆคนนี้เพราะว่ารู้สึกจิตเขาแรงมากเลยก็เลยทำให้เห็นว่าโอ้ตัวเองเราก็แบบภูมิคุ้มกันเราก็ไม่เพียงพอเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นเพราะเราติดสงบหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะอาจารย์กรณีติดสงบมาคะ อ๋อครับ ค่ะ คือถ้าคนอยู่กับคนไม่พูดดีกว่าที่จะอยู่กับคนพูดมาก ค่ะวันนี้เราคุยกันค่ะเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีค่ะอาจารย์คะ ก็ดีปีอย่างเดียวนาทีก็มอบให้น้องไปเลย ความจริงยังมีเรื่องจิตอันตราคะไม่สนทราบแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องภาคของจิตนี่ก็เยอะนะคะการกั้นจิตนะคะเรานำเสนอกันคราวต่อไปดีไหมคะอาจารย์คะค่ะคราวหน้าคงจะมีเทปซึ่งได้มาตรฐานมาเปิดประกอบให้ได้ฟังกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ